Eta Paris alderat goaz goizu untan, kopo ogoita baita iragaiten. Ari, Makin Iridope, bizi mugimendukoa, egunon? Bai, egunon. Eta eldu denari interesatu haitzin, lehenik atzo, zuek alternatiba gisa, gizakate bat antolatzen zinuten, arrakastatua izan dela, maiten du, ala orkestua da? Bai, atak eta alternatiba mugimenduak bultzatu zuten ideia hori, atxikitzeko lare mobilizazio modu bat eta mota bat estu inguru berezi hortan, kopo horita bataren idekitzearen egunean, eta biziki konten gira, bildu dira amak mila jende, biziki koloretsua zen, izan da sindikaten parte hartzea, eragile deskazkinen parte hartzea, eta hor bildu dira giro honean, musika bazen, koloretsu eta pankarta niz bazirena. Beraz bai, biziki konten gira eta esperantza emaiten du ondoko elgarretaratziak kopogoita batean. Berdin, gugoa ere emaiten du eta berriz esperantza emaiten du mobilizatzea posible dela kopogoita bat horretan. Hori alde baikorra, gero bestaldetik ikusi dugu ere izan direla mobilizazio bortitzago batzu eta izan direla istiloak ere poliziarekin. Zuek, zer ikusi duzu? Bon, bekuk justuki gure elgarretaratzea tokiz pixka taldatu dugu, ez baiki nuen ikusten hor beste deialdi hori bultatzen zutenetan segurtasunik antolaketa baldintza aldetik eta hola. Norziren antolatzeileak? Kolektibo desberdin batzu izan dira, deitzen zituztenak, gehiago ezker jadikalako jendeak edo hola, eta tamalez olako jaldiek ikusten dugu ze maitza duten, da valtz eta gobernamenduari jasoin maitea bakarrik, ikusten baita gero istiluak gertatzen direla, eta hor aldiz gure iduriko ezta klimaren aldeko deus aintzin erazten, baizik eta valtzia jasoin maiten zaio, istiloa gertatzen baitira, jende lan jerosa baita tabak, eta betiko filma gertatzen da, eta hor guri duriko garrantzitsua zen mantentzia mobilizazio bat erritaja, eta posible zena testu inguru berezi hortan atentatuekin eta bar. Ondoko elgarretaratzeak zailduko dituzte horako ekintzak? Ez dakigu, gureak hasteko esperantza eman digu, jende asko etorri da, biziki untxa pasatu da, eta guk eskatzen dugun gauza bakarra da ez dezatela batak edo besteak bestearen estrategia trabatu, beraz egin dezatela haiek pentsatzen dutena, nik guk pentsatzen dugu ez dela zugula guk reitirik nork zer egin behar duen, aldiz guk pentsatzen dugu mobilizazio guztiak ez direla bortizkerian bukatu behar eta izan behar direla ina zabalak, izan behar direla ere tentsio momentu batzu bainan bortizkeriari gabekoak eta beste nolabait pentsatzen dutenek egin dezatela aparte. Eta gero ikusiko, historiak ezanen, nork zer lortu duen, baina hori da, hortako guk gure elkarretaratzelekoa toki zaldatu ginuen, listoki nasketarik ez da din izan. Estatu buruak Parisen dira eguna, zer dira ondoko mobilizazioak zuen aldetik? Gure aldetik orai ekintza desberdinak izan dira aste untan, baina sustut mundu mailako alternatiben egiska dugu hor abenduaren bost eta sigean, larun bat eta igande untan, eta hortan ari gira buru belaje orai antolatzen. Ez dugu baimen ofizialik, baina ez dugu debekurik, eta iduriz baliteke ongi gertatzea eta plantatu zen bezala. Gaur badugu bilkura importante bat prefetaren erabakien analizatzeko eta ikusteko. Baina mementoko mantendua da eta ez dugu debekurik, beraz hortan maite ditugu indarkusiak orain. Makin Iridope, Parisen zira eskertzen zaitugu azken berriak emanik goizuntan. Bai, eskertzen zaitugu.